بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدام المقدسي رحمه الله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحميما أو وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته. قسم ابن قدام المقدسي رحمه الله كتك رسالته: ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمتي. متمويت محمد صلى الله عليه وسلم أتواومبيا شفاء والي وتكوينجيا متوني كتك أمتي واكي من أهل الكبائر كتك واتو ومذامي مكوبة واتو ومذامي مكوبة ambao watastahiki kuingia motoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea shafaa baada ya kuingia motoni. Mtume atawaombea shafaa, fayukhrajun, watatolewa bishafaatihi, kwa sababu ya shafaa yake. Baada mahtaraku, baada ya kuteketea katika moto huo. Wasaru fahman wahamiman au wahimama, imeandikwa nini? Himaman. Baada ya kuwa makaa na majivu. Fayadkhuluna aljannata bishafaatihi, kisha wataingia peponi. Au fayudkhaluna aljannata bishafaatihi, halafu wataingizwa peponi kwa shafaa yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ثم قال: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. متومي ووتي نوومن وإسلام نملائكة ووتي هاو ونشفاع ووتي هاو وتاومبيا شفاع متومي نجيني وتاومبيا شفاع أمتي نجيني وومن وإسلام ملائكة. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا هاتومبا شفاء اسفقوا والي أمباو الله أميوارذيا وهم من خشيته مشفقون نواو وسباب يكم وقف الله سبحانه وتعالى مشفقون نوين كهفية هيلو. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. ولا هيتم نفعيش كفيري shafaa ya wenye kuomba shafaa. Wala tamfa'u al-kafira shafa'atu shafi'in, haitamnufaisha kafiri shafaa ya wenye kuomba shafaa. Sharh hadhihi al-faqarat, yaqulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah: ash-shafa'atu lughatan ja'alu al-witri shaf'a. Shafaa katika lugha ni witri, kuifanya ni shafi'i. Witri ni ile hisabu moja, tatu, odd numbers ile, moja, tatu, tano, saba. Sasa kufanya shafi'i ni kufanya mbili mbili, mbili, nne, sita, nane, kumi, hii ndiyo shafi'i. Kwa katika lugha, ashafa'a katika lugha, ja'alul witri shafa'an, ni kujalia witri kuwa ni shafi'i, ni mbili mbili. Wasilahan atawassutu lilghairi بجلب منفعة أو دفع مضرة. نكوكاكاتي كومنجيني كسباب يكوليت منفعة أو كمزيلية مدارة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. كوكاكاتي كومنجيني كواجيلية كمليتية منفعة أو كمزيلية نكموندوشية مدارة. هي انديو شفاعة. والشفاعة يوم القيامة نوعان. نشفاع سيكو يا قيامة إكو سمبولي مبيلي. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كنا شفاء itakayom khusu mtume sallallahu alaihi wasallam wa amma sampuni nyingine ni shafa'a amma inayoenea lahu wa li ghairihi kwake yeye na kwa mwingine kama alivyosema hapo mitume wengine watakuwa na shafa'a waumini wengine malaika kwa hiyo kuna shafa'a ambayo ni hasa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mwingine ambaye atahusika na shafa'a hiyo na kuna shafaa nyingine ambazo ni ama mitume wengine waumin malaika falkhasatu bihi sallallahu alaihi wasallam shafaa itakayomhusu yeye mtume sallallahu alaihi wasallam shafaatuhu aluzma ni shafaa yake kubwa fi ahli almawqif katika watu wa mawqif inda Allah mbele za Allah watu watakaposimamishwa mbele za Allah pale ndipo itakapokuwa hiyo ash-shafa'atul uzma ya mtume sallallahu alaihi wasallam watu watakaokaa pale watakaosimama katika mawqif jua kali adhabu ya pale mawqif ni kali hapo mtume ataomba shafa'a watu waanze kuhukumiwa watakaohukumiwa kwenda peponi wahukumiwe watakao kwenda motoni wahukumiwe mtume ataomba shafaa hiyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aanze kuhukumu liyakdhi bainahum ili ahukumu baina yao mtume ataomba shafaa kwa Allah liyakdhi bainahum ili Allah ahukumu baina yao hina yalhaquhum min alkarbi walghammi ma la yutiqun wakati itakapowapata katika mateso na huzuni mambo ambayo hawayawezi watu watakosimama pale kuna mateso pale na adhabu pale na huzuni mambo ambayo watu hapa hawataweza kubakia pale kabla ya kuhukumiwa ndipo mtume sallam atakapomuomba shafaa Allah kuwaombea hawa watu wote wa mawqifu hawa ni watu wote sio ummati Muhammad ni umma zote zitakuwa pale katika mawqif mtume atakumwenda atakwenda kuomba shafaa ya watu wote kwa Allah subhanahu wa ta'ala fayadhhabuna ila adam watu watakwenda kwa nabii adam fanuh kisha nabii nuh fa ibrahima kisha nabii ibrahim fa musa kisha nabii musa Faisa kisha Nabi Isa wa kulluhum ya'tadhirun kila mmoja katika hao anatoa udhuru kwamba hataweza kwenda kuomba shafaa wote hao ulul azmi min ar-rusul wa nne hao wote kila mmoja atatoa udhuru kwamba mimi nilimkosea Allah jamu kadha mimi sitaweza nendeni kwa huyu kwa hiyo wote hao wanne watatoa udhuru fayatuna ila nabii sallallahu alaihi wasallam alafu watu watakwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fayashfa'u fihim ila Allah hapo atawaombea shafa'a kwa Allah fayati subhanahu wa ta'ala lilqawa'i baina ibadihi alafu atakuja Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuhukumu baina ya waja wake kutokana na shafa'a hiyo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hiyo ndio inaitwa ash-shafa'atul uzma shafa'a kubwa ambapo mtume sallallahu alayhi wa sallam ataomba kwa umma wote viumbe vyote ili wahukumiwe waondoke katika ile mawqif pale nzito watakaosimama watu hapo katika hiyo mawqif ya kiyama قال وقد ذكرت هذه الصفة في حديث السوري المشهور لكن سنده ضعيف متكلم فيه وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر يمتاج وقت صفة هي كتك حديث يسور إلي برابانا إلي مشهور لكن سند ياكن ضعيف متكلم فيه نزم وندوش وقت كحديث صحيح فاقتصر منها على ذكر الشفاعة يكفو بيت وقتاج شفاعة kwa hao watu wa madhambi makubwa. Kwa kuna hadithi hapo lakini sio sahihi inayozungumzia sifa hiyo ya watu watakaosimama hapo. Qala Ibn Kathir wa sharih at-Tahawiyya wa kana maqsudu as-salaf min al-iqtisar 'ala ash-shafa'a fi ahli al-kaba'ir huwa ar-radd 'ala al-khawarij wa man tabi'ahum min al-mu'tazila. Asema Ibn Kathir rahimahullah wa sharih at-Tahawiyya ابن العز الطف ابن أبي العز نذاني هو ابن أبي العز الحنفي ديو على شرهشة طحاوية ونسمى مقصدو يا سلف كفوبيش حديثه يا شفاعة قوات وكبائر ويني مذهب مكوبة نكوى رودي مخوارج نويني كوى فواتيها وكتك معتزلة أمباو ونكتا جنبهيل لشفاعة. وكان مقصود السلف من الاقتصار على الشفاعة في أهل الكبائر. اللي كوا مقصودي يا سلف كفوبيشا تو شفاعة هي كوومبيوا شفاعة واتو وني مذامي مكوبوا هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة. ني كوا رودي هاو خوارج نا وني كوا فواتيا هاو كاتيكا معتزلة أمباو بيا وانا عقيدية كي خوارج. وهذه الشفاعة لا ينكر معتزلة والخوارج. شفاعة هي عظمى هواي بينجي هوا معتزلة وخوارج هواي بينجي. لكن الشفاعة نجينة ونزي بينجا هوا معتزلة وخوارج. كسبو غاني هوا ندائي كومبا ويني مدامي مكوبوا ونكوند موتوني ميليلي هوا نشفاعة. mtu akifa na ana dhambi kubwa na haja tubia dhambi yake ni motoni milele. Hiyo ndio itikadi chafu na itikadi mbovu na itikadi mbaya ya hawa khawarij na kadhalika mu'tazila wanaitakidi hivyo. Ndio maana wanapinga hii shafaa hii ya kuombewa shafaa hawa watu wenye madhambi makubwa. Lakini ipo imethibitishwa shafaa hiyo ya wenye madhambi makubwa baada ya kuadhibiwa mtume atakwenda kuombea shafaa watolee motoni كما يتقف يقول كتك هي النوع الثاني. قال وهذه الشفاعة شفاعة العظمى لا ينكرها المعتزلة والخوارج هويكتاين كويبينغا معتزلة خوارج. ويشترط فيها إذن الله بشرتي وكتك شفاعة إذن يا الله لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Nani ambaye ataomba shafaa kwa Allah isipokuwa kwa idhni yake. Katika ayatul kursi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni. Nani ambaye ataomba shafaa kwa Allah isipokuwa kwa idhni yake. Hii ndio sharti ya kwanza ya shafaa. Sharti ya kwanza ya shafaa ni idhni ya Allah kwa atakapomuidhinisha mtume aombe shafaa hiyo. Alafu itakuja sharti ya pili kadhalika ridhahu anil mashfu'i lahu, kumridhia huyo atakayeombewa shafa'a. Kwa hiyo hiyo ni shafa'atu al-khassa, ile ya mtume sallam kuwaombea watu wote shafa'a kwamba Allah awahukumu haraka haraka pale katika mawqifu. An-naw'u thani al-amma ni shafa'a amma. وهي الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحما وحميما. سيديو سمبولي بيلي شفاعة شفاعة عامة. هي شفاعة هي نكوالي وتكوينجي موتوني كتكو إسلام واتويني مذبي مكوبوا an yakhruju minha, atawaambia mtume watoke katika moto baada mahtaraku, baada ya kuteketea, wasaru fahman wa hamiman, wakawa ni makaa na wakawa ni majivu. Li hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amma ahlun nar alladhina hum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyaun. Ama watu wa motoni ambao ndio ahli, ndio watu wa motoni wenyewe, hawatakufa katika moto wala hawatakuwa hai. Wa amma ahlun nari alladhina hum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyaun. Ama watu wa motoni ambao ndio watakao kaa milele humo, fala yamutuna fiha wala yahyaun, hawatakufa katika moto wala hawatakuwa hai, ni adhabu ya kuendelea. Walakin unasun au kama qal tusibuhum an-naru bidhunubihim, lakini kuna watu ambao moto utawapata kwa sababu ya madhambi yao, au kala bikhatayahum, kwa sababu ya madhambi yao. Fayumituhum imata hatta idha saru fahman udhina fi shafaa, lakini kuna watu ambao moto utawapata kwa sababu ya madhambi yao. Fayumituhum imata, Allah atawafisha kidogo, hatta idha saru fahman, mpaka wakishakuwa majivu, udhina fi shafaa, hapa sasa pataruhusiwa shafaa ya hao watu hao. Udhina fi shafaa, hii ndio shafaa ya hao ahlul kabair, ambao tusibuhumun naru bidhunubihim, moto utawapata kwa sababu ya madhambi yao. Hawa ni Waislamu, hawa ni Waislamu waliokufa na madhambi makubwa bila ya kutubia, hawa ndio wataadhibiwa Allah akitaka Hawa pia tahta al-mashia, hawa wenye madhambi makubwa pia itategemea kutaka kwa Allah. Allah akitaka atawaadhibu kwanza, halafu atawatoa awaingize peponi bifadhli tauhid, kwa vile wamekufa na tauhid, hawajafanya ushirikina. Pia akitaka atawaadhibu pia akitaka atawasamehe, akitaka atawadhibu alafu awatoe, na akitaka atawasamehe moja kwa moja. Qala ibn Kathir fi an-nihaya wa hadha isnadun sahihun ala sharti shaykhin wa lam yukharrijahu min hadha alwajh. Isnadi hadithin sahih juu ya sharti ya shaykhin al-Bukhari wa Muslim, na wakuitoa katika vitabu vyao kwa njia hii, lakini hadithi ni sahih inayothibitisha shafaa ya hao ahlul kabair. Hadithi hii inathibitisha shafaa ya ahlul kabair, na hii ndio wanaoipinga hao khawarij na mu'tazila, sababu wao katika itikadi yao ni kwamba wenye madhambi makubwa moja kwa moja ni motoni na ni mukhalladun finnar. Qala wa hadhihi shafaa takunu linnabiy sallallahu alayhi wasallam وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. شفاهي itakuwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na si kwa yeye katika mitume wengine pia wataomba shafaa hiyo, na malaika na waislamu wengine. Lihadithi ya Sa'id an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fihi fayaqulu Allahu ta'ala shafa'atil malaika وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى تسمى ملائكة ومهم بشفاعة متوم ومهم بشفاعة وإسلام ومهم بشفاعة حجبكية إسفكوا أرحم الراحمين مكوبة ونهرومة عبينناني الله سبحانه وتعالى. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. Atashika kabla ya moto, kabla katika moto. Kabla ni mtu kushika hiki kitanga chake akachukua kitu hivi, ndio kabla. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fayaqbidu qablatan minan nar, atashika kabla kitanga chake katika moto. Fayukhriju minha qauman, atawatoa katika moto watu, lam ya'malu khairan qattu, ambao hawajafanya khairi kabisa. Qad 'adu himama, wameshakuwa ni majivu, atawatoa katika moto kwa sababu shafa'a nani ya malaika na mitume na waumini wengine pia wataomba shafa'a hiyo. hii ni kinyume cha ile shafaatul uzma aliyoiomba mtume sallam peke yake, ile ni khasa kwa mtume sallam, lakini hii ndio wanaingia malaika, mitume wengine na waumini wengine wanaingia katika shafaa hii, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala atakapowatoa baadhi ya watu katika moto kwa sababu ya fadhila za tauhid. Qala wa hadhihi shafa'a yunkiruha al-mu'tazila wal-khawarij bina'an 'ala madhhabihim anna fa'ila al-kabira mukhalladun fin-nar. Shafa'a hii ndio wanaoipinga mu'tazila na khawarij kwa kuzingatia au kwa kujengea madhehebu yao kwamba mwenye kufanya madhambi makubwa ni mukhalladun fin-nar, ni mwenye kuwekwa milele motoni. Hiyo ndio itikadi yao hawa khawarij na mu'tazila, ambapo ni kinyume cha itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa hiyo kwa hawa fala tamfauhu shafa'a, kwa hawa mu'tazila na khawarij ni kwamba shafa'a haitawanufaisha hawa wenye madhambi makubwa eh? Lakini inda ahli sunnati wal jamaa ni kwamba shafa'a ipo na itawanufaisha. Wanaruddu alaihim bima yati, tunawarudi hao kwa haya yafuatayo. Kwanza, anna dhalika khilafun lilmutawatiri min alahadithi ani nabii sallallahu alaihi wasallam, itikadi yao hiyo inakhalif hadithi mutawatir zilizotokana na mtume sallallahu alaihi wasallam zinazothibitisha shafaa hii ya ahli alkabair. Itikadi hiyo mukhalifu lilmutawatir min alahadithi ani nabii sallallahu alaihi wasallam, shafaa hiyo inakhalif hadithi mutawatir zinazotokana na mtume sallam zinazothibitisha shafaa hiyo. Kwa hiyo wanapopinga shafaa hii ni kwamba wanapinga hadithi mutawatir za mtume sallallahu alaihi wasallam. Pili, annahu mukhalifun liijma'i salaf, itikadi yao hiyo inakhalif ittifaqi ya salaf as-salih, wamewafikiana kwamba ipo shafaa kwa ahlul kabair, shafaa hiyo ipo. Wayushtaratu li hadhihi shafaa shartani, na hushartizwa kwa shafaa hii masharti mawili. Al-awwal, sharti ya kwanza, idhnullahi fi shafaa, ni idhni ya Allah kutoa idhni ya hiyo shafaa, kutoa idhni waombewe shafaa hao ahlul kabair. Liqaulihi ta'ala, man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhni, nani ambaye ataomba shafaa kwake isipokuwa kwa idhni yake Allah, ndiyo mtu ataomba shafaa. Kwa sharti ya kwanza, idhnullahi fi shafaa. Athani, sharti ya pili, ridha Allahi ani shafi'i wal mashfu'i lahu, ni Allah kumridhia huyo mwenye kuomba shafaa na mwenye kuombewa shafaa, wote wote Allah awaridhie. Ridha Allahi ani shafi'i wal mashfu'i lahu, ni radhi ya Allah kumridhia mwenye kuomba shafaa na pia mwenye kuombewa shafaa Allah amridhie. Ina maana si mtu yoyote tu ataomba shafaa, wala si mtu yoyote tu Allah atamkubalia shafaa hiyo. Huyo anayeombewa pia si yoyote tu, mpaka Allah amridhie huyo anayeombewa pia. Liqaulihi ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtadha, wala hawataomba shafaa isipokuwa kwa wale ambao Allah amewaridhia. Kwa hiyo hao wanaombewa pia Allah awaridhie waombewe shafaa hiyo, na hakuna wana watakaoridhiwa kuombewa shafaa isipokuwa kina nani? Almuwahidun, watu waliokufa katika tauhid. Mshirikina hawezi kupata shafaa, fahamu eh? Mshirikina yeye haombewi shafaa kwa sababu yeye ni milele motoni, lakini aliyekufa muwahid, huyu ndiye ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ataridhia kuombewa shafaa hiyo. Fa amma alkafiru fala shafa'ata lahu, ama kafiri huyo hana shafa'a, liqaulihi ta'ala فما تنفعهم شفاعة الشافعين حيت ونفعيش مكفيري شفاعة يويني كومب شفاعة هي. أي لو فرض أن أحدا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة. لو إكدريوا kwamba yoyote mmoja atawaombea shafaa, lam tamfahum shafaa, shafaa haitawanufaisha au makafiri. Wa amma shafaatu nabii sallallahu alayhi wa sallam li ammihi abi talib, ama shafaa ya mtume sallam kumuombea ammi yake abi talib, hatta kana fi dhahlah min narin, mpaka atakuwa katika dhahlah min nar, adhabu ndogo ya moto. Wa alayhi na'lani yaghli minhuma dimaghuhu, na juu yake atakuwa na viatu viwili ambapo ubongo wake unachemka kwa viatu hivyo vya moto. Wa alayhi na'lani yaghli minhuma dimaghuhu, ubongo wake unachemka kwa viatu hivyo alivyovaa vya moto. Wa innahu la ahwanu ahli an-nari adhaban, hiyo ndiyo adhabu ya chini ya watu wa motoni. Kwa hiyo Abu Talib atapata shafaa ya mtume sallam, lakini ya kuhafifishiwa adhabu, sio ya kutolewa motoni, kwa sababu yeye hakufa katika tauhid. Ha? Alikufa katika mila ya aiwa, mila ya jamaa zake. Kwa hiyo shafaa ya mtume sallam ya ammi yake Abi Talib mpaka atakuwa katika adhabu ndogo ya motoni ni hiyo, kwamba atakuwa atateketezwa na moto. Wa alayhi na'lani yaghli minhuma dimaghuhu, atavalishwa viatu viwili ambapo ubongo wake utateketea, utachemka eh? Ubongo utachemka kwa sababu ya viatu hivyo viwili vya moto. Hiyo ndio la ahwanu ahli nari adhaba, ndio adhabu ndogo ya watu wa motoni. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa laula ana lakana fi ad-dark al-asfal min an-nar, law simimu mimi angekuwa katika daraja ya chini ya motoni huyu Abu Talib, sababu hakufa katika tauhid. Rawahu Muslim, al-hadith rawahu Muslim. Fahadha khasun bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, hii ni khas kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa bi'ammihi abi talibin faqat. Shafaa hii ni khas kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa ammi yake huyo Abu Talib peke yake. Wadhalika wallahu aalam lima qama bihi min nusrati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ad-difa'i anhu wa amma jaa bihi. Asema hii wallahu aalam ni kwa sababu yalivyosimama kwa kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtetea mtume sallallahu alaihi wasallam na aliyokuja nayo. Huyu ndio ammi yake pekee ambaye alimtetea pale jamaa zake na ammi zake wengine walipomkanusha, huyu ndio ammi yake pekee aliyemnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtetea pia kuyatetea aliyokuja nayo, pamoja na kwamba hakumwamini, hakuamini, hakuingia katika Uislamu mpaka mwisho wa uhai wake. Mtume alipomfuata akamwambia, ya ammu qul la ilaha illa Allah kalimatan uhaju laka biha inda Allah, sema la ilaha illa Allah kalima ambalo mimi nitakutolea hoja kwa Allah. Lakini akakataa eh, akakataa eh. Palikuwepo pale wale wakubwa wa Makuraish pale kina Abu Jahl na wengineo walikuwepo pale, akawaangamia, akawaangalia, akakataa kusema la ilaha illa Allah. Kwa hiyo akafa katika mila ya hao baba zake, lakini alimnusuru mtume sallam na kumtetea dhidi ya hao Makuraish wengine waliotaka kumdhuru mtume wakati wa mwanzo wa da'wa yake. Mtume yuko peke yake, Waislamu ni wachache, ammi yake huyu ndiye aliyemtetea kuliko wengine katika Makuraishi. Kwa hiyo kwa sababu hii ndipo mtume atamwombea shafaa apunguziwe adhabu, ndio atapunguziwa adhabu hiyo ya kuchemka ubongo wake kwa viatu vya moto. Sawa sawa eh? Wal jannatu wan naru makhluqatani, pepo na moto vimeshaumbwa, ni viumbe viwili, la tafnayani, havimaliziki. Yakulu Ibn Qudama al-Maqdisi al-Muwaffaq rahimahullah, wal jannatu wan naru makhluqatani la tafnayani, pepo na moto ni viumbe viwili havimaliziki. Fal jannatu ma'wa awliyaihi wan naru iqabu li'a'daihi, pepo ndio mashukio na makazi ya wapenzi wa Allah, na moto ni adhabu ya maadui wake. Wa ahlul jannati fiha mukhalladun, watu wa peponi watawekwa milele humo peponi. Wa ahlul janna fiha mukhalladun, na watu wa peponi watawekwa milele humo peponi. Qala ta'ala innal mujrimina fi adhabi jahannama khalidun, hakika watu waovu watakuwa katika adhabu ya jahannam hali ya kuwa milele humo. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, hawatapunguziwa adhabu, wa hum fihi mublisun, na wao humo ni wenye kukata tamaa, watakata tamaa ya kutolewa. Innal mujrimina fi adhabi jahannama khalidun, la yufattaru anhum, hawatapunguziwa adhabu, wa hum fihi mublisun, na wao watakuwa ni wenye kukata tamaa ya kutoka huko motoni. Yakulu Sheikh Muthaymin rahimahullah katika kusherehesha fakra hii, aljannatu wan naru, qala aljannatu lughatan albustanu alkathiru alashjar, katika lugha ya Kiarabu aljanna ni bustani yenye miti mingi. Albustanu alkathiru alashjar, ni bustani yenye miti mingi. Wa shar'an addaru allati a'addaha Allahu fil akhirah lilmuttaqin, kisheria pepo ni nyumba ambayo Allah amewaandalia wale wenye kumcha huko akhira. Addaru allati a'addaha Allahu fil akhirah lilmuttaqin, ni nyumba ambayo Allah amewaandalia wale wenye kumcha huko akhira. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal muttaqin. Wan naru lughatan ma'rufa, nar katika lugha inajulikana moto. Wa shar'an addaru allati a'addaha Allahu fil akhirah lilkafirin, ni nyumba ambayo Allah amewaandalia makafiri huko akhira. Wa huma makhluqatan lilan, na vitu hivyo viwili pepo na moto vimeshaumbwa hivi sasa. Liqawlihi ta'ala fil janna uiddat lilmuttaqin wa fi an-nari uiddat lilkafirin, kwa maneno ya Allah mtukufu kwa pepo, kwamba pepo imeandaliwa wenye kumcha na moto umeandaliwa makafiri. Kwa hivi ni viumbe na tayari vimeshaumbwa. Qala wal i'dadu at-tahyi'a, ili uiddat lilmuttaqin uiddat lilkafirin, maana i'dad at-tahyi'a ni kutayarishwa. ولقوله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الكسوف إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها. متفق عليه. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposali salatul kusuf akasema inni raaitul janna, mimi niliona pepo. Fatanawaltu minha unqudan, nikachukua kole la zabibu au la tende. Walau akhadtu, lau nilichukua makole mengi, la akaltu minhu ma baqiyati dunya, mngekula katika matunda hayo muda wa kubakia dunia mngekuwa mnakula tu. Wa ra'aytu an-nara, pia niliona moto. Falam ara kal yawmi mandharan qattu afdha minha, sijaona kama siku hiyo mandhari ya kutisha sana kuliko moto huo. waraitu nara, niliona moto pale alipopelekwa mbinguni. Falam ara kal yaumi mandharan qattu afdha minha, sijaona kama siku hiyo mandhari ya kutisha sana kuliko huo moto nilivyoona ukitisha sana. Wal jannatu wan naru la tafnayani, na moto na pepo na moto havimaliziki, ni vitu ambavyo vimeumbwa havimaliziki. Liqaulihi ta'ala jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, malipo yao kwa mula wao ni mabustani ya milele ambapo hupita mbele yake mito hali ya kukaa milele humo. Kwa ina maana pepo haimaliziki, kadhalika moto pia haumaliziki. والآيات في تأييد تأبيد الخلود في الجنة كثيرة. آية زنازو إلزيا هو مليل بيبو نينج. وأما في النار فذكر في ثلاثة مواضع في النساء. أما كتك موتو المتاج وسيمو تاتو كتك سورة النساء. ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. كيو نكونيشا كمبا جهنم موتو بيا نيو مليلي كما بيبو إليفو مليلي. وفي الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا كذلك. وفي الجن كتك سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من يكون واسي أظلم تميواك بس هو أنا موت وجهنم حالي ككامل لهم. وقال الله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. والمجرمين وتواوفوا وتقوى كتك عذاب يا جهنم حال يكوكا مليلي همو لا يفتر عنهم حواتا بنغزي وعذاب هيو وهم فيه مبلسون نواو همو نيويني كتتما. مكان الجنة والنار محالي پا پيپو نموتو پيپو يكوابي نموتو اكوابي. الجنة في أعلى عليين pepo iko katika aala juu ya illiyin. Liqaulihi ta'ala kalla inna kitaba al-abrari lafi illiyin, kitabu cha abrar watu wema lafi illiyin kiko katika illiyin. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam fi hadith al-bara ibn azib al-mashhur fi qissati fitnati al-qabr فيقول الله جل وعز اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض. عندكيني ما عنديش يا مجي wangu huyu katika عليين نمرudisheni katika ardhi. Kisa cha fitnatul qabr, baada ya mtu kuzikwa pale akaulizwa na wale malaika maswali yale matatu, alafu kama ni mtu mwema ndio Allah atawaambia malaika uktubu kitaba abdi fi illiyin, andikeni kitabu cha mja wangu katika illiyin, pepo hizo za juu. Wa aiduhu ila al-ardhi, halafu mrudisheni katika ardhi pale pale katika hayat barzakhia, atarudishwa pale. Idhan al-jannatu fi a'la illiyin, pepo iko juu. والنار في أسفل سافلين, نموتو أكوكا أسفل سافلين تيني يفيتو فيليو تيني. لقوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب السابق فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى, Allah atawaambia malaika andikeni maandishi ya mja wangu au kitabu cha mja wangu huyu katika sijin, katika ardhi ya chini. Kwa hiyo moto uko chini, moto uko chini, pepo iko juu. Wazi hadha. Ahlul jannati wa ahlul nar, watu wa peponi na watu wa motoni. Qala ahlul janna kullu mu'minin taqiyin, watu wa peponi ni kila mu'min taqi, mwenye takwa. Kullu mu'minin taqi ni katika watu wa peponi, kila mu'min mwenye takwa. Liannahum awliyaullah, sababu hao ndio wapenzi wa Allah. Hao waumini ambao wenye takwa ndio wapenzi wa Allah. Nasema Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Hawa ndio awliya Allah, alladhina amanu wa kanu yattaqun, wale waumin na wakamcha Allah, hao ndio wapenzi wa Allah. Idhan ahlul janna kullu mu'minin taqi, ni kila mu'min mwenye takwa. Liannahum awliya Allah, sabu hao ndio mawali wa Allah. Na takwa kama inavyoelezewa na maulama, takwa ina taarifu nyingi. Takwa ina taarifu nyingi, alkhawfu min aljalil walamalu bitanzil walqana'atu bilqalil walisti'dadu liyawmir rahil. Hii ni katika taarifu za takwa, kumwogopa Allah, alkhawfu min aljalil, kumwogopa Allah, walamalu bitanzil, na kuyatekeleza yaliyo katika Qur'an, amri za Qur'ani kuzitekeleza, makatazo yaliyo Qur'ani kuyawacha. Walamalu bitanzil walqana'atu bilqalil, na kukinai, kutosheka kwa kidogo kichache alichokuruzuku Allah. Walqana'atu bilqalil walisti'dadu liyawmir rahil, na kujiandaa kwa siku ya safari, siku ya mauti. Hii ni moja katika taarifu za takwa. Wengine wamearifisha takwa antaj'ala bainaka wa baina adhabillahi wiqaya, ni kufanya kujalia baina yako na baina ya adhabu ya Allah, kufanya wiqaya, kinga. Antaj'ala bainaka wa baina adhabillahi wiqaya, pia ni katika taarifu za takwa. Wengine wamearifisha takwa imtithalu al-awamir wa ijtinabu an-nawahi, kutekeleza amri za Allah na mtume wake na kuacha makatazo yao. Hiyo pia ni katika taarifat za takwa. Pia katika taarifu ya takwa ya Talq ibn Habib, an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyatan ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhsha iqab Allah. Taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah, ni kutekeleza ta'a ya Allah kwa nuru ya Allah. Tarju thawab Allah, huku unatarajia thawabu za Allah. Wa an tatruka ma'siyat Allah, na kuacha ma'si ya Allah. Ala nurin min Allah, kwa nuru ya Allah na msaada wake. Takhsha adhab Allah, na huku unaogopa adhabu ya Allah. Kwa hiyo ahlul janna kullu mu'minin taqiyin liannahum awliya Allah, sabu hao ndio wapenzi wa Allah. Qala Allah ta'ala fil janna u'iddat lilmuttaqin, pepo imeandaliwa wenye kumcha Allah. U'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi, pia Allah anasema pepo imeandaliwa wale walioamini, waliomwamini Allah na mitume wake. Wa ahlun nar, na watu wa motoni. Kullu kafirin shaqiyin, ni kila kafiri muovu. Kila kafiri ni muovu ni watu wa motoni. Qala Allah ta'ala fin nari uiddat lilkafirin, moto umeandaliwa makafiri. Pia Allah anasema wa amma alladhina shaqu fa finnar, ama wale waovu wao watakuwa motoni. Kwa pepo ni ya kila mu'min taqi, na moto ni wa kila kafir shaqi. Kila kafiri muovu, yeye makazi yake ni motoni. ثم قال ويؤتى بالموت في سورة كبش أملاها فيذبح بين الجنة والنار يتلتوا موت كتك سورة يكوندو ميوبي يتتنجوا بين يبيبو نموت ويؤتى بالموت كشارج يتلتوا موت في سورة كبش أملاها كتك سورة يكوندو ميوبي فيذبح بين الجنة والنار موت هاو يتتنجوا بين يبيبو نموت ثم يقال كشا فتسموا يا أهل الجنة خلود ولا موت إني واتوا بيبوني نميليلي وكو بيبوني هكونا كوفا ويا أهل النار خلود ولا موت نإني واتوا موتوني هم نميليلي موتوني بلا يكوفا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذبح الموت كتنجوا موت الموت زوال الحياة موت نكواندوك أهاي وكل نفس ذائقة الموت كل نفس يتونج موت وهو أمر معنوي غير محسوس بالرؤية جامل كيفو نجامل كمعنى هاليه سيوي كوكوونا أقول نمتواني يونا موت هو أمر معنوي غير محسوس بالرؤية يعني جامب لكمانا عمبالو هالي متو وزي وكالهيسي kwa كوونا هايو موت وزي kwa tambua موت kwa kuyaona ولكن الله يجعله شيئا مرئيا مجسما لكن الله سبحانه وتعالى اتهجالية موت nikitu kinachonekana chenye mwili kwa yuthbahu بين الجنة والنار na yatachinjwa موت بين يبيبو نموتو لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال متوفى السلام سما يؤتى بالموت كهيئة كبش أم لها يتلتوا موت كما سورة يا كوندو ميوب فينادي مناد كشا تلنغانا من يكولنغانا أهل الجنة فيشرئبون وينذرون watainua shingo zao na kuangalia hayo mauti fayakulu atasema huyo munadin hal taarifuna hadha je mwamjua huyu fayakulun watasema watawa peponi naam tumjua hadha almauti huu ni mauti wa kulluhum qad raahu kila mmoja atakuwa ameyaona thumma yunadi kisha mwenye kulingana atalingana tena katika malaika ya ahlan nar enyi watu wa motoni fayashra ibun na watainua shingo zao wayandhurun na kuangalia fayakulun fayakulu atasema huyo malaika hal taarifuna hadha je mwamjua huyu fayakuluna naam hadha almaut huyu ni mauti wa kulluhum qad raahu kila mmoja katika wao atakuwa ameyaona fayudhbahu mauti hayo yatachinjwa ثم يقول كشا تسمى هو ملائكة يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فبلا يعني فلا موت إني واتوا بيبوني إنجييني بيبوني مكايني ليلي بلا كوفا هكونا كوفا بيبوني ويا أهل النار خلود فلا موت نإني واتوا موتوني هم موتوني كوكامي ليلي بلا كوفا ثم قرأ كشا تسوما وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وخفش سيكو يا مجوتو إذ قضي الأمر وكتجامو التكفو حكوميوا وهم في غفلة نحالي واو كتك غفلة كغفليكا وهم لا يؤمنون نحالي واو هواجا أميني الحديث أخرجه البخاري في تفسير هذه الآية وروى نحوه في صفة الجنة والنار من حديث ابن عمر مرفوعا ويهي ndio hali ya mauti kwamba yatachinjwa na yatachinjwa baina ya pepo na moto watu wa peponi wataona mauti yakichinjwa na watu wa motoni pia wataona mauti yakichinjwa na hii ni kumaanisha kwamba peponi hakuna kufa na pia kumaanisha kwamba motoni hakuna kufa, kwa sababu mauti yatakuwa yashachinjwa. Kwa watakao kuwa peponi, watakaa peponi na starehe zao bila ya kufa, na watakao kuwa motoni nao makafiri watakaa motoni bila ya kufa. Allahu alam.